Radio Malta presenta il Malti bit telephone. F'dan il-programm nissemmiha li jinteressaw ruhom fil-Malti u ma mistiedna jċemplu u jresqu xi diffikultajiet dwar il-grammatika u il-lingwistika tal-Malti. Tmexxi il-programm Carmen Cacopardo Mariani f'koordinazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Sellem li semmija tana u nisib nominaqdu maħna l-programmi għor din essenzila. Il-missiden tana l-lum huwa l-professur Oliver Frigiri li se jitkellem dwar il-poeziji tiegħu li nsibu fl-antoloġija l-ħna mkisra. Għandna wkoll żewġ studenti, Charlene Camilleri u Helen Keith, u l-Istur George Mifsud Kirkop il-koordinatur tal-programm. Però qabel ngħaddi biex inċedi l-kelma lill-Professur Frigiri nixtieq ngħidilkom illi l-ġimgħa d-dieħla l-missiden tagħna se jkun is-Sur Toni Merċieqa li se jitkellem dwar regoli ġodda tal-grammatika. Programm li ilu ilkom tistennew ħafna. Fin-Novembru. Fil-fatt aħna ridna li l-affarijiet jiġu naqra iżjed fis-sod qabel nagħtukom dan it-tarif. Għalhekk il-ġimgħa d-dieħla aħna nkunu nistgħu nimxu l-qudiem bil-weda tagħna. Intant qabel nċedi l-kelma nagħtikom ukoll xi tarif dwar xi biljetti li jistgħu jintrebħu jew intrebħu diġà f'dan il-programm. Għandna il-Young Deporians li se jagħtu rappreżentazzjoni nhar il-ħadd li ġej fis-sitta ta' filgħaxija ġewwa il-sala ġewwa Teatru de Porres. Il-kummedja fil-fatt għandhom żewġ kummedji, waħda Hotel Chaplis u l-oħra minn m'għandux jgħix Mominandu. U mbagħad għandna nhar is-Sibtu nhar il-Ħadd 16-17 ta' Mejju l-atturi Salesjani se jinterpretaw il-kummedja ta' Molière ta' Bibi u Skarpan fit-Teatru ta' Salesjani. Triq ħawar ta' sliema l-kummedja nqalbet fil-Malti minn Polvella u għandha direzzjoni ta' Katrin Debbuno tibda fis-seba' ta' filgħaxija. Is-Sibtu l-Ħadd ukoll li ġejjin l-Aqda Youth Talent Organization se tarġa' tippreżenta l-musical Miss Saigon fit-Teatru tal-Istitut Kattoliku l-Furjana. Ir-rappreżentazzjoni tibdew fis-seba' ta' filgħaxija u l-aħħar iżda żgur li mhux ninqas il-kumpanija Medici li se tippreżenta l-musical My Fair Lady fit-Teatru Manuel mill-ħamis 14 sal-ħadd 17 ta' Mejju u mill-ħamis 21 sal-ħadd 24 ta' Mejju. Jiddiriġi Anthony Bezzina. Rappreżentazzjoni tibdew fis-seba' ta' nofsa filgħaxija eżej is-Sibtu l-Ħadd ikun hemm rappreżentazzjoni tekstra fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Mela inċedu l-kelma lill-Professur Frigiri. Għandi nagħmel ftit riflessjonijiet nifhem mhux hekk fuq-poeżija li hemm ta' aktar. Naħseb illi nista' ngħid li bil-poeżija nifhem qabel xejn illi wieħed jipprova jagħmel eżami tiegħu nnifsu, jiltaqa' miegħu nnifsu fil-momenti speċjali li kull wieħed jgħix jgħaddi minnhom u jipprova jagħtihom forma. Naturalment il-poeżija hija forma, hija għamla ta' kisba. Anzi rridu ngħidu li l-poeżija u l-ħajja huma differenti biss għax waħda hi espressjoni maħduma tal-oħra. Waħda hija forma u l-oħra hija l-ħajja stess. Jiġifieri dak kollu li aħna ngħaddu minnu nistgħu nistħajlu minnu fih li se nsibu xi darba oħra miktub forma poetika jew imnaqqax forma ta' statwa jew mbiddel forma ta' pittura jew mbiddel fiħsejjes fil-mużika. Fil-fatt aħna nifittxu l-arti għax nifittxu sublimazzjoni, espressjoni għolja u sabiħa ta' dak li ngħaddu minnu. Il-poeżija għandha dan is-seħer, din il-maġija, din is-saħħa illi toġobna għaliex tappellalna u kważi kważi anki n-niket, anki id-diq, anki dak li wikraħ, tbidlu ferriħi u tbidlu f'sabiħ. Fil-fatt aħna mill-kanzunetti li probabbilment jogħġbu kon kieku tinnutaw tintebħu li mhumiex ta' ferħ fihom fusha. Ħafna mill-affarijiet korħ li nara fuċċina ma jispiċċa biex jagħtuna pjaċir, mhux għax l-ikraħ jagħtina pjaċir, imma x'l-arti għandha dik kapaċità li l-ikraħ tbidlu f'sabiħ u n-niket toħloġ minnu anki l-pjaċir jekk mhux il-ferħ. Biex inkun marbut ma' suġġett, nitkellem fuq-poeżija tiegħi, ħaġa li mhux imdorilha mela xina aktar nikteb fuq-poeżija tagħti għall-minn fuq tiegħi. Ma se nipprova biex nilqa' l-istess din ġentili ta' George Mifsud Kirkop u ta' Carmen Cacopardo Mariani. Se nipprova qabel xejn ngħid li huma temi li issa apost posteriori minn wara ġifieri, meta għad iż-żmien nirrealizza li kienu dawk l-aktar li ossessjonawni li influenzawni. Naturalment il-poeta kulħadd jekk irid ikun naturali ma jistax jipprogramma ħajtu bħalhekk ikun kien xi formula jew xi riċetta. Jew xi riċetta jew xi ħaġa oħra li fil-fatt tissegwija u ssir kif suppost. Al kontrarju, l-poezija jisa dik ir-riċetta li wara tintabaħ li kienet riċetta, anzi wara tintabaħ li kienet fil-fatt riċetta għaliex tieqaf għal ma tnagħmlu issa biex tirrifletti fuqha u tara eżattament x'kienet. U fil-qosor ikun nipprova nifhem jekk tistax toħroġ riċetta mill-poezija li issa li niktieb ħafna snin, irrid ngħid li forsi t-temi jew li ngħinu ma' sens ta' Alla fit-tifsira wiesa' tiegħu. Jew tagħha ġifieri Alla bħala t-tifsira, bħala s-sinifikat, bħala r-reżon d'ett, bħala l-mistoqsija, ma anke t-tweġiba tal-ħajja. Ġifieri Alla li jidħol fl-eżistenza biex jagħtiha sinifikat, issa qed tixħet il-merħ fil-borma biex it-toma kollha tal-borma titbiddel. Minbarra Alla l-imħabba, xi tfisser l-imħabba l-bniedem, xi tfisser li huwa jħossu li jrid jesprimi dan is-sentiment li twelet mal-bniedem biex niftehmu. Ma jaħdux l-imħabba bħalhekk ikun xi sentiment għal kollox żviluppat u naturali fil-bniedem, għax kif nafu anki l-bibeda hija sentiment jew istint preżenti, anki l-bibeda hija naturali, jiġifieri jiena bħalma ħobb nista' anki nobod b'xorta ħażina, dik hija natura tal-bniedem. Jiena nippreferi li l-poeżija tkun kelma ta' mħabba fis-sens wiesa' tagħha. Imħabba jiġifieri attitudni ġentili, ħanina, sentimentali, emotiva, imma fuq kollox li tifhem li l-affarijiet, jiġifieri mħabba anki lill-annimal, anki lill-oġġetti, anki lill-ħxejjex, anki lill-bniedem. Mhux ngħid l-aktar lill-bniedem, għax jiena nifhem li ma jħobbx annimal ma nafx għaliex għandu jħobb bniedem, ma jħobbx ħaxixa ma nafx għaliex għandu jħobb bniedem. Jiġifieri l-mħabba m'għandix barrier, meta nitkellmu fuq il-ħajja u nitkellmu fuq il-ħajja tal-bniedem biss inkunu ipokriti, ma nkunx qegħdin nifhmu l-ħajja fis-sens ħieħ uniku tagħha. Ora kollox il-klemmu li hemm Alla wieħed irid nagħmlu l-istess Alla li ħalaq lili bħala anki l-safar pereżempju. Altrimenti naħsbu li hemm żewġ Allat. Jiġifieri l-imħabba fis-sens wiesa' tagħha, l-imħabba anki bħala għarfien, l-imħabba anki bħala xenqa tal-bniedem biex ikun jaf, biex iskopri min ħobb għax jaf, min jaf iħobb. Jiġifieri l-għarfien u l-imħabba, l-għarfien u l-milja tal-bniedem, jiġifieri l-imħabba naħseb li jmorru fit fit. U naturalment imbagħad anki l-mewt. L-mewt hija mara oħra biex nitkellem f'termini simboliċi, dejjem kienet ippreżentata bħala mara, bħalma anki l-imħabba hija mara. Le Eros u Thanatos, l-imħabba u l-mewt, iż-żewġ estremi, l-imħabba hija mara, l-mewt hija mara. Dawn iż-żewġ nisa kbar fil-moħħ ta' kull raġel, fil-moħħ ta' kull mara, huma sewa sew l-antitesi, il-naħiet opposti ta' dak li aħna nsejħulu żmien jew ħajja. Il-biża tal-mewt iż-biża tat-tmiem, il-biża li kollox mhux għal dejjem, il-prekarjetà. Meta konna żgħar konna nitkellmu aħna fuq jekk xtajni xi ħaġa jew sellifni xi ħaġa jew nagħtajni xi ħaġa għal dejjem. Is-sens tal-dejjem jgħid fina, imma l-verità li kollox mhux għal dejjem hija tagħna wkoll. Allura, fuq naħa l-abtit tiegħek biex tgħix għal dejjem, naħa l-oħra l-verità li inti taf li hija int li ma tistax tgħix għal dejjem. Naħseb dan huwa sentiment il-kbar illi napruvajt dejjem nitkellem fuqhom fil-poeżija tiegħi. Nitkellem fuqhom mhux kif qed għax għamilt programm, imma għax aktar naħseb li il-poeżija flas tispiċċa biex issir programm. Naħseb li kull poeta jikteb poeżija waħda biss. U rrid ngħid ukoll li mhux dejjem huwa faċli li titkellem fuq il-poeżija tiegħek. U għalija wkoll mhux faċli nitkellem fuq il-poeżija tiegħek, ġifieri kont nitkellem fuq il-poeżija ta' ġattur, naħseb li kont nitkellem inqas ħażin. Naħseb li l-poeżija ta' dak li jkun hija bħalhekk ikun l-istess identità tiegħu. U allura li tinża, li turi din l-identità waqt li l-poeta irrimedjabilment jagħmilha titlob anki ċertu sakrifiċċju. U x'inhu? L-poeżija għadhom anki, u dan huwa l-aħħar kumment tiegħi, biex minn espressjoni personali, minn bħalhekk ikun paġna ta' djarju, issir ukoll espressjoni kollettiva, issir paġna fid-djarju ta' kulħadd. Jiġifieri jiena nistama u ta' dan b'xorti tajba kelli diversi esperjenzi, li dawn il-poeżiji mhux biss jien xuħtu dal fuq minn kitibhom, jew dawn fuq minn kitibhom, u dak huwa importanti xejn. Imma fuq kollox, u dan l-istudenti jafuh bħalex jistudjah, il-poezija kemm dawn il-poeziji u kemm kull poeziji oħra b'kull isim ieħor jqishom bħala dak li fil-fatt huma metafori, simboli li tal-ħajja tagħhom stess. L-arti dak li għandha, kważi kważi l-awtur li kitibha mhux importanti. Meta kiteb mhux importanti, fejn mhux importanti. Importanti li poezija tgħix fuq saqajja, tibqa titjib aktar minn għaddi żmien minn fuqha, altrimenti ma tkunx poezija, jekk tiqdim jew tisfar bħal kulħa ġohra jfisser li mhix arti, jfisser li kienet espressjoni li għadda żmienha. U qdiemet u x'jaħed u mietet ukoll. Nittamel ġifieri dawn il-poeziji mhux biss urew x'ħassejtin, imma ukoll u fuq kollox u dan waqt l-importanti xi ħoss kull min jaqrahom fil-ħajja privata tiegħu. Kompetizzjoni li semmitu għal-ġimgħa d-dieħla, nfakarkom illi minn wieġeb tajjeb jingħata naturalment jekk jitla' ismu biex ordi, jingħata voucher ta' 15 lira mogħtija mill-Golden Orient ta' The Strand il-gżira, mbagħad għandna wkoll kopja tal-ewwel volum tad-dizzjonarju Ingliż Malti b'Sajla Diakonu li nfakkarkom għadhom kif ħareġ it-tieni volum fl-istess tal-istess awtu b'Sajla Diakonu. George, il-kompetizzjoni għal din il-ġimgħa. Ħanatu it-tweġibiet ta' ġimgħa l-oħra l-ewwel, x'in kellha ninsew. L-ewwel wieħed kellu jiġi minn mitmejju ma jgħaddix wieħed li ma jagħmel xita. It-tieni is-siġra ma tagħmilx inwar jekk ma saqqijiex. U l-aħħar wieħed il-baħar sinjur aktar mill-art. Għall-ġimgħa d-dieħla. L-ewwel wieħed ħadd il-ġmiel il-flus iż-żożija u ma baqalix ħlief nirrepetih. Ħadd il-ġmiel il-flus iż-żożija u ma baqalix ħlief. It-tieni ir-ras meta tiflija tkun, ir-ras meta tiflija tkun, u l-aħħar wieħed komuni ħafna, l-istonku ma fihx x'ma fihx. L-istonku ma fihx. Forsi konna ċans nirrepetuhom iktar tard għalhekk minn ma laħqhomx jibqa' jismana ħalli ikun jista' joħodhom. Iktar tard nagħtikom ir-riżultat tal-kompetizzjoni li għaddiet. Intant infakkarkom illi l-ġimgħa d-dieħla għandna Mr. Daniel Sortuni merċieqa li ser jitkellem dwar ir-regoli ġodda tal-grammatika. Ngħaddu biex nisimgħu l-ewwel diffikultà li se tressaqha Charlene Camilleri. Kif bdejt interessa ruħek fil-Malti? Interessa ruħek fil-Malti meta kienx hi 10 snin u bdejt nara ħafna. Il-kotba li stajt insib kemm dawk li kien kont insib fil-libreriji, kemm dawk li kellu anke missieri għal fil dar. U oħra li kont nidomba. Nista' ngħid li sa kemm kelli 13-14 sena kont rajt kważi l-kotba aktar importanti kollha fi bil-Malti. U dan urini kmini kemm kienet sabiħa kemm hi sabiħa l-kelma tagħna meta nużawha tajjeb, kemm bħal kull kelma oħra hija l-ħoss ta' dak li hemm fil-bniedem, hija l-ħoss tal-ispirtu, l-ħoss tal-ħsieb. U ma' żmien naturalment interess tiegħi ma baqgħx fil-Malti ma sar fil-letteratura jiġifieri għalija il-Malti kien il-bidu ta' ftuħ lejn xefa, ftuħ lejn xefa ħafna wiesa. U naħseb li kull min ħobb il-Malti jħobb kull sin ieħor, kull min jistmer il-Malti fil-fatt ikun qed jistmer l-iżna l-oħra ma jistax ikun. Il-lingwi ma jiġildux bejnietom, il-lingwi huma sħab ta' xulxin jieħdu minn xulxin faqda għalenija aħwija għal kollox. Jiġifieri t-tweġiba tiegħi din illi mementu kelli 10 snin u dak iż-żmien kien proprju l-bidu tiegħi. Għal dak li provajt nagħmel matul iż-żmien, mhux biss nikteb bil-Malti imma anke nipprova nifhem affarijiet oħra bil-Malti. In-numru tat-telefon tagħna minn jixtieq iressaq xi diffikultà huwa 22 24 23. Naraw Helen Kate x'diffikultajiet għandha waħda issa Helen. Kien hemm xi kittieba Maltin jew Barranin li taħseb li ħallew effett deċiżiv fuqek sew bħala poeżija u bħala proża. Ħafna drabi l-ewwel poeti li taqra jkunu poeti li kollhom bil-fors xi effett fuqek, kulħadd għandu l-ġenituri tiegħu. U dak huwa prinċipju tan-natura. كل artist عنده جنتوري تياو anche كما يفهم شو جي في artist اسي كون يفهم وات كون الكريتيكا دي كون يدور الكريتيكا كومباراتا ne ne te provate scopre من كون جنتوري تال poeta جنتوري تال poeta مش في السنس جا ما بليز ما الانفلونس اوه ونحسا بل جنتوري تياي كينو ابشين في البدو نيات كارمنو فصال لو رزابل فصا شرطو بونت دون كام من دون كام خط رسبت بي لين الكلمة مش لين الكلمة مانتي يما لين الكلمة من كارمنو فصال لو هات ناتورالمنتي كي ديسبوزيزيوني all'analisi, all'investigazioni, alla rabbia quasi, o membro fa da che sentimento emnesa quasi, Arwin, in realtà è giba parli che cu haggiazaira, fimt, ma anche a guarmi il benizia. Ma naturalmente ma zmin, ma ma studiai tu scopriet letteratura igbar, influenza un afna simbolisti francesi, romantici inglesi, italiani, o naturalmente poeti igbar ta seklu tana, palmo ma rizzos, Ungaretti quasi in modo montale, ma insomma, che fare al poeta un bat mush bis i scopre il genitori, ma anche i scopre il cugino, il rabah, bif, ne? O il complemento, anche l'acqua. Col poeta, ua, si è da shahat. Poeti, iablu mashushin, ma iablush mashushin, l'autori gli stessi, l'artista gli stessi. L'arti giami l'arti, giferi, col artist iara is hubija tijaw. U tajb li anki intam tu studiaw letteratura tipprovaw issibu relazzjonijiet bejn awturi Maltin u Maltin oħrajn, awturi barranin u barranin oħrajn. Fuq hekk hemm studji kbar. Dak ma jfissrux nuqas ta' oriġinalità, dak jfissru li l-bniedem jgħix f'komunità ta' sentimenti, ta' ħsibijiet, ta' affetti u li allura xi darba oħra jgħid din tiegħi u din mhix tiegħi. Ba' importanti li jasal żmien u dan jasal war ħafna żmien għax poeta ma ssirx malajr, marru ħafna snin. Il dak li tikteb ftit jew ikun tiegħek veru, jiġifieri trid tiskopri mbagħad li m'għandekx aħtar it-tifel tal-ġenituri, ma tlaqt timxi waħdek, tgħid saħħal il-ġenituri anke forsi ma tibqax taqbel magħhom, u tgħid issa triqija tiegħi u saħja biss imexxuni. Naddu biex nieħdu l-ewwel telefonata llum. Hello? Hello? Min għandna fuq il-linja jekk jogħġbu? Mrs. Demek jiena. Min fejn sinjura? Min ta' Sliema. Għajdinna d-diffikultà tiegħek. Għandi diffikultà. Għaxan di għanna proġekt, t-tifel għandu proġekt fuq tradizjonijiet Maltin. So. U nishtin kun naf, bejn tradizjonijiet u drawit, hemm xi differenza. U ħanajdek, l-ewwel ħaġa, bil-Maltin ulu proġett dak ukoll. Iġi tajjeb jiġifieri tajjeb li naħlu l-kelma nużawha kif suppost jew żgħira. L-erja mhux biex ma biex speċi wieħed ikun jafa. Iżda tradizzjonijiet u drawit. Bej wieħed wieħed huma l-istess. Forsi li wieħed jista' jgħid id-drawiet forsi bil-Malti forsi limitata, ma tradizzjonijiet iktar wiesa. Imma kollox, ma f'ilma sens huwa l-proġett għalliema livell. Jersik. Lek jiġifieri mela in ġenerali mhux xi ħaġa dettaljata, jiġifieri kien tgħid qalleb xi waħda r-rivisti li kollhom it-tfal. Issa jiena għandek sewwa x'rajt ktieb. Imma xogħlijiet. Għax ma sibċ eżatti u tradizjonijiet. Le man għanna da, jikit, tkun da. Fjus najat li mod, diġoċ, ta' ġusegħala fost la ħana. Għax s-sit-sena. Għax s-sit-sena ta' forsi. Le għul zemmirek il-professor Fiġiri xol u snajja ta' li mod. Ta' ġusegħalja. Dak xrajt. Pero forsi jettifu. Sibu naħrat ilu, bikleta. Imma, inti, Inti l-idea tiegħek forsi hija l-festi, għalli ma... Speċi bdejt nibżal li noħorġu barra mis-festi. Inti hemmhekk għandek qasam wieħed ta' dawn it-tradizzjonijiet, jiġifieri li huwa x-xogħol u s-snajja tal-antik. Issek inti forsi trid id-drawiet tagħna marbutin ma' festi u hekk. Jiġifieri, sorry. Jiġifieri nista' inżomm ma' xogħol u snajja tal-antik. Ma nafej jiddependi wix veru minn l-allim jew l-allima li għandhom it-tfal tiegħek. Jiġifieri ma nistax. Jiena biex inkun nista' ngħid. Iva mela le, imma jista' jkun ukoll jekk inti tittiftaħ is-suġġett u ddaħħal drawiet oħra, jekk inti tkun sa bibliotek għall-belt, żgur il-librara, isemmulek kolba aħna mhux suppost isemmu dak kolba kollha hawnhekk. Imma żgur li hemm kolba biżejjed bil-Malti, anke bil-Malti biss, biex jgħinuk itfittex u ssib daw id-drawiet. Ta' festi, anke wkoll. Iva, li issib żgur. Mela, nirringrazzjawk sinjura, sodisfatta. Nirringrazzjawk sinjura, semmulek. Naraw xi diffikultà oħra ta' Charlene, Il-poezija tiegħek nara mobbija żejjed bdiegħa u tbatija eżistenzjali. Ajja tajjeb ma jħux għalih bżgħax ma jasibx qed tajjeb miegħu ajja nara rġa' minilu. Il-poezija tiegħek nara mobbija żejjed bdiegħa u tbatija eżistenzjali. Taħseb li din hija l-viżjoni ewlenija tiegħek tal-ħajja? Jekk mhux veru jiena giddieb jiġifieri dak li hemm inħossu. Il-viżjoni eżistenzjali fik li moħol tfisser x'taħseb fuq il-ħajja indipendentement mill-esperjenza tiegħek. Inti taf li l-poezija bħal artikolla jiġifieri essenzjalment kelma serja, jiena ħobb ngħid li anke l-komiċità għandha saf ta' serjetà mhux ta' traġiċità. Tajjeb, anke jekk nara poezija biċ-ċinema ta' Charles Chaplin, tintaba kemm hemm malinkonija fih. Issa l-viżjoni tiegħi kif nara l-affarijiet, mhux dik bista, ma dik l-aktar, hija dik li jiġifieri nara l-affarijiet fis-sens tat-tarf tagħhom, fis-sens li qegħdin fuq ix-xifer li mhux il-poezija tiegħi bista jiġi mhux qed nagħmel xejn speċjali, forsi hawn Malta nitwevru minn ċerti idejiet ma' it-tradizzjoni mediterranja tagħna u mhux tagħna biss imma anki akbar minnha mill-Grigilaw hija tradizzjoni gravi, kważi traġika. Dejjem ħolmot fuq l-allat, fuq il-mewt, fuq ix-xifer, fuq l-ilin. Anki personaġġi ta' mħabba ma' personaġġi traġiċi. Jifieri jiena ħossni Malti, ma nistax nħossni Amerikani jew Ingliż għalkemm dawk huma kulturi kbar. Meta ngħid Malti jiġifieri li qed ngħix fis-sud tas-sud li ipparteċipajt anke fil-kultura tal-għarab għalkemm hija kultura li titgħidha fil-perspettiva tagħha minn sertu żmilla u tajb jew ħażin tajna minnha. Imma hija qrib tagħna, hija anke kultura serja, gravi. Le, aktar mill-komiċità hija traċedja li hija żviluppata fil-kultura armija, dan kollu jiġifieri naħseblu apparti mill-kultura tiegħi wkoll. Imma aktar minn hekk naħseb anke mill-Kristjaniżmu, fil-Kristjaniżmu stess hemm feħ li mhux eħli vittma tiegħi. Anke fil-Vanġelu stess ma ssibx iċ-ċajt, ma ssibx il-komiċità. Kristjan hemm kollox. Le, ħlif jitħaq, ħlif jitbissem. Niġa ngħid it-taħqu tbissim il-barra mill-Vanġelu ġifieri huwa parti mill-esperjenza tagħni fin-natura stess, iġġanna nitbismu nitħu, imma da kull mod kif nara l-affarijiet jien. Inti qed iżżejjed, dik hija kwistjoni ta' opinjoni x'hekk jiġifieri. Naddu biex nieħdu telefonat oħra. Hello? Hello? Hello? Min għandna fuq il-linji kif? George Miċeri qed jogħġbok. Minn fejn sinjur? Minn Gura. Għajdilna d-diffikultà tiegħek. Il-mistoqsija tiegħek hija di għala tintuża fil-Malti. It-tikka fuq is-si. Meta m'għandniex si mingħajr tikka fil-lingwa Maltija, barra dik antika jngħidu hekk. Ħa ngħidlek ara, dik hija raġuni storika. U meta 8 snin, 9 snin ilu kien hemm il-laqgħa tal-Akkademja u kien hemm min semmija dritt tajt inti. U normalment il-membri preżenti qablu li dik għandha titħalla għal din raġuni storika. Veru qed tgħid inti xi darba kien hemm isse iċ-ċew id-dajt it-tfin. Imma dik issa speċi biċċa mill-istorja, ma tistax tibdilha, hemm ħabba dik ir-raġuni. Jiġifieri u tagħmel wieħed jirrispetta l-istorja għal dik li hija l-lingwa tagħna. Mux jekk għandu jkun, jekk għandha rulu, għandu jessuħ mela żball. F'konfeżam mhux ħajja kastiga aktar eżamratu għax ħalejt it-tikka, imma indarruhom dik hija biċċa mill-ittira, ħaġa ndigali minnha u nħallu ilhom. Għaliex, għaliex le. Dana s-serje tagħmel bidu titibbleta għax inkella tfal jidhew ma jtux kas tal-lingwa tagħna. Ningrazzjawk sur Miċeri, nsellmulek. Naddu għal diffikultà oħra ta' Helen. Ġiet fisser il-poezija għalik. Poezija hija dik li ili niktep minn dik li xar snin kif qed lek ġifieri xi ħaġa li ma. Mfarġuni ftit. Xi bħra ta' dwejja kbar qed jgħedduni. Inħossni nereq fihom ta' sikwiet. Billi poeta, dan x'iswieli, ħajti bħal xemx li donnu ma jaf biha ħadd. Għalkemm ma tonqosnix irida tajba bħal kotra tal-bnedmin ma nisfa qatt. Irrid u ma nistax. Il-marda tiegħi marda li bħala qatt ma deret fl-art. Min inħobbu jaħrabni minna mill-ulġid irod li x-xewk minn flok il-wart. Irrid u ma nistax. Id-dinja kifra u donnu kollox bil-maqlub. Aħjar ngħid xi waqt bejn u bejn ruħi jiena ma twelidt xejn għax kollox baħ u mrar. Stabar jgħidulek, Imma nħossu nifhem illi bis-sabar qatt ma wsalt imkien u ma wsaltx għax ma stajtx xtaqt kieku nasal. Imsejken, dejjem waħdi u kull imkien. Waħdi mingħajr marrit, waħdi fid-dinja fejn ruħ waħedha ma tistax iż-żomm. Ktieb in-natura b'din il-liġi mqaddes u b'din il-liġi fih l-oħrajn idhom. Jien ma naqbel ma' ħadd. Xortija mqita, għajri f'qalbi sultan jindell għalih. Jasar, saltnati tam ħabbiet miġhuda. Min ħafija lajxien, qatilni fih. Saħta li jgħat-twelit, Vanġelu ieħor, min jaf jaqraħ fid-dlam misib miktub. Il-Vanġelu taċ-ċaħda tal-imħabba. Il-Vanġelu tal-firda bejn il-qlub. Il-poezija Vanġelu ieħor u l-aħħar poezija li Marcel se jaqra għalina minn ta' Carmenu Vassallo jisima Lil. Inti kelb bin il-klib u qalbek għandha mill-ħaxix kollu tajn ta' ġel widin. Jekk ma jisħtekx minn ħalqek, nisħtek minn floku jien. Int moħħok dajjef għaliex qalbek xierfa u għax blaħniena minn tix bniedem kbir. Jena sultan tal-faqar. Inti tal-għana ir-sir. Jena mmud bikri. Inti le. Ħaxixa ħażina u ħajna. Jgħidu ma tintemx. Ismek jitfnuħ ma ġismek. Ismi iħossuħ fix-xemx. Oh! Il-vuċi ta' Aurelio Fierro slitna għal preċis il-ħin ta' l-10. Huwa l-aħħar ħaġa, il-programm li qed nisimgħu fakkarkom illum huwa il-ħamis is-16 ta' Mejju. U issa jmiss li niltaqgħu mal-mistieden tagħna għal dan il-programm. Ta' il-10 neqsin 6 minuti. Illum huwa it-30 ta' Mejju, dan huwa il-programm l-aħħar ħaġa fuq Radio Malta Wieħed. Infakkarkom illi jiena Albert Spiteri huwa l-aħħar programm għalija. Dħal l-albur għal dan il-programm. Huwa programm ieħor li jogħġobni anke għaliex dan l-istazzjoni in partikolari jogħġobna ħafna u dan huwa ħin partikolari li jogħġobna ħafna bħalma jogħġobna ħafna l-ħin ta' Filgħodu Kmieni. Għaliex huwa ħin meta issemmija naħseb illi jkunu f'pożizzjoni aktar komda biex ngħidlek, għaliex hija pożizzjoni ta' mistrieħ għaliex wieħed wara ġurnata xogħol. Ta' flina minix komdu imma għadni tinħossni għax għadek ma tħallx fil-programm imma m'għandix dubju illi se jkollok programm interessanti u semmija se jieħdu pjaċir bik. Għab dan il-ħin Tony aħna ndaħlu l-vuċi ta' Marcel Żamit Marmara illi passoltu huwa jagħżel siltiet minn poeti Maltin illu mażel il-Anton Buttigieġ u fil-fatt Marcel ħajqranna erba poeziji minn ta' Anton Buttigieġ. Waħda jisima Ilania ta' Zożiti, l-oħra Ranċis, imbagħad Bomblu Għana u l-aħħar il-Kebbis tal-Fanali. Anton Buttigieġ huwa magħruf bħala l-poeta tan-natura. Ilania ta' Zożiti. Ilania ta' Zożiti, bil-ferħ insiġtajjen. Ilania l-Isbuħija, sultana tal-ħolqien. Anieti ta' wart ħodon li qtajt mill-gallerija ta' x-xefaq mnejn il-għodwa tittawwal daħkanija. Anieti hija kannestru mimli bil-benna u l-wien ta' frott ta' merħ ta' weraq li jsiru ma' kull żmien. Il-għanja tijaj bomblu bid-diwi baqbaq fieħ ta' siġar, ta' safar, ta' xita, mewċ, u rieħ. Il-għanja tijaj tazza mimlija minn nixxija tal-ferħ li s-saqqi u tkabbar ħlejjaq fir-rebbija. Di l-għanja ta' Zożiti, bil-ferħ insiġtajjen. Jalla minn fommi tibqa iġġelben ma' kull żmien. Jalla nieti l-oħra li jiġu wara din maħħa jintrabtu rabta bħalhom wlied tajbin. Ranċis. Jiena dammur wit irda li jidher hemm fil-bogħod. Fejn l-ilma qed jiżżerżaq u f'daw li x-xemx jirtod. Mhux għall-bejtiet tal-bsilpes fis-siġar tat-tuffieħ. Lanqas biex taħt ħarruba nintefa fl-art nistrieħ. Jiena dammur wit irda biex niġbor ir-ranċis bejn blata u blata mkebbes, blat u kollu rħis. Biex nisraq suq in-naħal u l-frifet ħelwa u ħfief, u mbagħad nerħila niġri bil-ferħ naqbes bħal ħrief. Xi ħlewwa ġewwiet irda, xi ħdura ta' ħaxix. Kemm magħna jgħannu s-siġar taż-żifa mat-timbix. L-għasafar fiż-żebbuġa jintilfu fit-tbesbis, imma l-ebda ħajr ma jgħalb dak ġmielek ja Ranċis. Fuq sit-twerqiet tal-fidda bħal kus tad-deb sabiħ, وفنفس الزري راح تشكيكنا والذكرى اللي تربيخ البنة تفوهيته تدهلك جوا فيك تفتح لك صدرك قلبك السرحك وتنيك بلعت وججوجية بيضان نظيف لقين الشيت ورد تعملوا الكويكة بتالودين الجلية بتيها وصافية جويدة في الردوميات تحسبهم ديار فوق الجبلة فين يعمروا السوريات خليني جوت إردا نجبر رانشيز في القفيف نحطف كم نحطف مياي يبقى بش يكلوا الهريف هنعملوا في البرسيبيو تكريستو بامبين زاير جودية تلمسيبخ والهيود في الدين تشاير وناني جوت إردا إلان يتالميليت كيف أمي مرة طيبة ستعمل الكاكيت إيه يجبو جوجية لصافر من الحروب ولانيا تبقى تدي سكن في البوت الدوب ينادى مروت إردا بش نجبر الرانشيس بين بلاطة وبلاطة مكبس بلاط وكله رحيس ونجبرو هدن هدن بالندى جوا القفيف إن بعد نرهيلا نجري بالفرح نقبس بهالهريف في البوزي رانشيس البويتا خدنا في البرخ تالويت فين يكبروا الفيور سبيخ ويخدر هيلز الحشيش من جلفيدو يجبر جيدو جونيو يجري ملاليقي يو في القيا كولادية بالكابلتا تبن فراسو إسا يدرس إسا يدري من فلودسة فلاشية أيام مرو أيام مرو فين الشمس ما تلحقنيش أيام مرو أيام مرو فين الناس ما ترانيش أيام مرو حلواتي هاي عاشقتي هاي جوالويت تسليم وهدورة فين التامر الربيع عالزمن طويل دلوك تستنى للابريل أيام مرو ما ننجرو بومبلو مدقس نملوه بلعنا نملوه بلعنا تنشيا بنينا وصافية دقس الدية وتالقصب موجة موجة زفنا واحدة جوا الفوجة تالهروب وتالزبوج وتالفيرجي وتالسلوج تالسافر مخبية نملو بلانا تالربية نملو بلانا سما يفور كله بقق مالشفار ونشربو ونشربو ونفرخو اتنين في المكان نانو لانيا تالمحبة اللي تربطنا اتنين في المكان جوا الويت اللي بيحنا في هلفو اللي بيخ منايدو الحط والعسة والعادة يو بتادة ولان أسقط الكبسة الفنالي هي واحدة من الاسباح بوزيي اللي كتب أنتون بوتيجيج عون għanna tiġbiħa tal-ħass ġewwieni tal-poeta mal-ambjent li jdawru il-barra mit-tieqa ta' kamartu. Fis-sewwa imma huwa qed jaraf majsi ir-rappreżentazzjoni ta' leżi sodda illi għafek iħaddem il-poeżija. Kull flaxija kif malabex tnienu tmut saħħet il-jum. Jiġi majsi bis-sellum u jixelli taħt it-tieqa fanal xkejken. اللي تقلي اللي تفي الديقة صحتي وكل اتنهصة تموت كل يوم ازدم سيكنا البوزية كل فلاشية دلونك تشبة تمثلهم وجو قلبي تشل نقرة تفنال اللي تفي فتيت الديقة سما يموت تهيت الفدال قال هارس ما كنش مايسي اللي يعمل فتيت تدية وما مايسي الله هارس ما كانتش البوازية Charles Colero kif jaf jaqra Marcel Marmara. L-muża. Ejja. Ejja muża, imxi warajja. Idħol fil-kamra fejn serjer jien. Ejja qoddiemi minn fejn int qiegħda. Idħol bil-qiegħda. Uħoll l-sien. Idħol kellimni. Ħoss fuq il-karti, toqgħod titnikker. Jien u int ħbieb. Ejja ja ħasra. Ejja kellimni. Għaddi għallimni. Għala bil-bieb. U jibqa' qoddiemi manqa ma' ħsiebi. Idħol ġo fija ġi plena u slim. Onfuħ ġo ruħi. Tambar fu dnejja, ħallimni dejja, naġen il-kliem. Tfajjel ta' triq. Meta d-dalma ta' jum xitwi tifrextula fuq l-ibliet. Ma jibqax id-dawl tal-ħwienet jixel l-iżraq ta' smewiet. U xin tibda xita traxxax fuq l-irjus ta' n-nies maġlin. Ta' aħem da' saħħarija li t-nezzana mil-bnedmin. Biss mil-baħ ta' triq. Maħsula bl-ilmijiet u d-dmuħ toħrajn. Jitla l-fwar ta' mitti mħabba li tħalliet id-dub fit-tajn. U fit-ċpar li keffen iswet star li għatti kullimkien. Tfittxi t-tfajla tiġri wħeda ta' n-nilanja tal-ħelsien. Inżel xi taħat ikxif li moħbet qalbi tiqaf qatt ma rridx nibqa' hawn midfuna kont mirfusa minn kulħadd. U bil-ħniena tibqa' titlob. Ġibli r-riżq li qatt m'għandix, inżel aħsel fuq ħaddejja dmuħ li mgħoddi tħallinix. U titniet kollha ħasra bleħen kiebi li jirtod sakemm terġa' x-xita tieqaf. U jaħbiqa ċpar fil-mod. Issa darba, meta l-ilma saqqa nixfa u dalam sfiq, ma baqax jinstama l-leħen jidwi l-għanja f'dik it-triq. Għax it-tfajla sabet fl-ilma tal-għadajjar miġburin, jofroq l-isem ta' għanja oħra li tal-meta dak il-ħin. Ekk weġibha l-leħen liħor. Wara x-xita tiġi x-xemx. Iba titni ntellek ħdeja fejn iċpar u d-dlam ma jemx. Int ma terġa' qatt tindifen taddi xtiew it-twal bla kliem. Oħroġ barra nsemmaw l-għanja ta' rebbija mingħajr tmiem. Ebu tnejn u l-ħolma magħhom. Għaliex lura x-xita ġiet. U mill-fwar ta' dik l-imħabba din il-ġrajja reġgħet bdiet. Tnejt lil-tim m'għandix hom bħalek liż-żija l-bija, m'għandix missieri li jaħseb fija. Insejt ingħidha l-kelma pa. Fid-dwejjaq tiegħi għalxejn ngħid ma. Meta flaxija nagħlaq għajnejja, m'hemmx bewż fuq ġbini, ħadd minnhom ħdejja, ħadd ma jbenninni biex norqod sewwa, ħadd ma jfissidni b'żejjil beħlewwa. Nixtieq ħin wieħed li ngħix f'qalbhom ħalli t-tifkira tul ħajt inżomm. Għalxejn jilqgħuni ħitan id-dar, kesħin il-kmamar. Fejn m'hemmx il-fwar ta' din l-imħabba li ma nafix. Fejn m'hemmx il-għata ta' dan il-friex. Nixtieq nissieħeb mal-ħlejja qżar taħt roqqa mkenna ġo gallinar. Nixtieq niwarda tfewwaħ x'imkien imwaħħal brabta ma' zokk fi ġnien. Nixtieq nittajjar lejn il-bejtiet ta' safar ċkejkna ħdejn l-ommijiet. Ma' wkoll nixtieqhom lil dawn mejtin. Mill-li maħqura buliet ħanin. Nixtieq infihem lil dawk ta' wrajja kemm għandhom jħossu il-min tom il-ħajja. Ave Maria. Islim għalik, Maria, jajdu l-ek iċkajknin. Bajnejum kolla ħedġa u jdejum marbutin. Islim għalik, Maria, u d-diemek jajtu t-fall, meta jilabu ħidom bċiknisja jew artal. Islim għalik, Maria, jajdu l-ek t-lid-darbiet, ftit qabel jitħlu jorqdu kull-jum fil-ħaxijiet. Kemmi għaziza t-talba li t-ċaqla il-dal-fom biex joħroċ mil-qalb safja li mħabba għal-din l-om. U dera kemmi ħelwa taż-żar fl-imkien qedin jitkellmu mal-Madonna b'Rużarju Medjin. U żbieħ li dejn taċ-ċkejkna jitħarku mingħajr kwiet jimbarmu mal-kuruna u jisebġu dal-kelmiet. Is-slim għalik, Marija.